فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوي جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوي جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوي جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوي جلال اول عزمت زرشم هر تو کپٹی پپردو کی خو ظاهر دیوینم هر تو کپٹی پپردو کی خو ظاهر دیوینم تای خارا پو قدرت است ال قدرت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم کل اوریس شپ و اسمان کل رنگی نفزا کل اوریس شپ و اسمان کل رنگی نفزا دستا تغیر د موسمونو دخائست زرشم رب دستا دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دستا دلوی جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم پمخت از مکی هر یو کانی هر یو بوٹی چی دی پمخت از مکی هر یو کانی هر یو بوٹی چی دی ستا سنا خواند پو سنا دل حشمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم دستور زل د بهرنا دل مر برخنا کیتا دستور زل د بهرنا دل مر برخنا کیتا ستا په هر سیز کی د کائنات ل موجودیت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم ايد زرگون رنگ پرنگ چرند پرند رزقا ايد زرگون رنگ پرنگ چرند پرند رزقا واحد خالق از مخلوق دل خلقت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم فهر سعد دل كمال اول حكمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم رب دست دلوی جلال اول عزمت زرشم مجبور داول بدستا یا نا فخبل انسا وکلی مجبور داول بدستا یا نا فخبل انسا وکلی دستا صفت دینا تمام ستالا صفت زرشم رب دستا دلوی جلال اول عزمت زرشم ربدا استاد دوی جلال او عزمت زرسن په هر ساعت دل کمال او حکمت زرسن ربدا استاد لوی جلال او عزمت زرسن ربدا استاد لوی جلال او عزمت زرسن په هر ساعت دل کمال او حکمت زرسن رب دستا دلوی جلال اولا عزمت زرشم رب دستا دلوی جلال اولا عزمت زرشم رب دستا دلوی جلال اولا عزمت زرشم.